Barna, az egy hubling. Igen, nagyon veszélyes kattintás lesz. Ne csinálj, Barna, hát letiltanak minden onnan. Véletlen linkelted ide? Nem véletlen. Máshova akartad? Megvettétek már az ajándékokat? Még van 8 nap. Igen, amit rendeltek, az már nem jön meg. Nah, nem, már az alzamanú se tudja másnap kihozni, ebbe biztos vagyok. De azt láttam, hogy sokaknak megjött már a könyv, valakinek még nem. Úgyhogy bocs, egy kicsit azért ilyenkor sűrű a utolsó pár hét, mert hirtelen sok ezer ember rendel, úgyhogy türelmet kérünk. De van, akinek megjött már, csomóan küldtetek képeket, meg minden. Akinek nem jött meg, az annak küldünk képeket azokról, akinek megjött meg. Lesz ilyen japán ilyen videó, ahol így elnézést kérünk, és így... Igen. Japánul tudsz beszélni, mint tegnap németül? Nem hisz. Hát amúgy a japán is ilyen szigorú katonás. Igen, tehát lehetne akár. Csak nem tudom kiolvasni a kanji, vagy mi a francia. Igen, a korait is szeretem. Azt szerettem legjobban a Squid Game-ből, hogy korai jól lehetett nézni, és akkor így valahogy van egy ritmus annak a nyelvnek. A koreait én nagyon szeretem, tudod miért? Mert néztem régebben a StarCraft Broodvár koreai szcénát, ilyen 10 éven keresztül, és hát is koreaiul üvöltöttem. És megtanultál? Nem, semmit nem tudom, hogy mit jelent, de fantasztikus nyelv. De nagyon nehéz azt aludtam. Igen? Aha. Mint a magyar? Igen, viszont a írásuk meg nem. Egyszer elolvastam, hogy értelmezni, és megértettem. Elfelejtettem egy hét múlva, tehát most már kérdezd meg, de hogy így, tehát szerintem egy délután alatt így meg tudod érteni, hogy mi a franc történik. Elvileg van olyan is, nem, hogyha más nyelven beszélsz, tehát mondjuk tudsz angolul is, akkor az angolul beszélőjén egy kicsit más karakter. Hát például makog. Most próbáltam. Jobban, mint a magyar, de hogy lehet, hogy nem tudom, ilyen kicsit ilyen sznobabb, vagy valami. Igen. Meg van olyan, akik tudnak ilyen rengeteg nyelvet, és ezt nem tudom, hogy az AI majd, amikor mindenki rögtön, az AI rögtön lefordít mindent. Azt kell sokat... hordani valamit, nekem az nincs kedvem. Hát jó, a fejedbe beültetni az valamit. Okostelefonban lesz, de hogy ez... Jó, de a füledbe ott lesz a Babylon hal. Emiatt kevesebben fognak megtanulni szerinted majd mindenféle nyelveket? Pedig ez tényleg egy csomót hozzátesz az emberhez. De hogy ilyen pár generáció után kihal az, hogy emberek nyelveket beszélnek, mert bízunk az AI-ben, az elektronikában, és jön egy ilyen napkitörés, és nincs elektronika. És megint előről kell kezdeni, hogy na jó, ide jössz, és akkor mutogatunk kézzel lába, hogy mi mit jelent, és valakinek meg kell tanulnia. Micsoda jövőkép, nem tudom. Szerintem biztos lesznek olyanok, akik élvezik ezt, meg nagyon az agyuk rááll. Tehát vannak ilyenek, akik 5-6-7 nyelven beszélnek, el nem tudom képzelni, hogy valószínűleg munkát is beletettek, meg az agyuk is. Vannak országok, ahol az országon belül is rengeteg fajta nyelv van, így magyarok viszonylag szerencsések vagyunk. Ja, a Belgium, inkább mindenki 4 nyelven beszél legalább. Hát az már jobb, hogy mindenki beszél, de hogy vannak ilyen, hogy egy országon belül is az adott nyelvnek is olyan dialektusai vannak, hogy így alig értik egymást az ország két végében lévők, szóval amit még itt megvagyunk, ez az ország nem túl kicsi és nem túl nagy. Valahogy azt veszem észre, hogy az egy kicsi, egy átlag országhoz képest. Nem tudom, valahogy így 6 lépés távolság, az biztos ilyen max 2 Magyarországon. Mindenki ismer mindenkit valahonnan, hogy rájössz, hogy pici az ország, de közben meg azért 10 millió ember az egész sok, ami már csak 9, de hogyha mondjuk belevesszük a határon túliakat, vagy akik külföldre költöztek, akkor még több, mint 10, nem? Hát biztos, hát 9,5 millió. 9,5? Most volt valami hír egy pár hetet, csak ugye annyi gyermek erőszak történik az országban, hogy nem tudtunk kinekről beszélni, hogy amúgy meg fogy is a magyar. Nem sok gyerek van, de azzal se vannak túl kesztyűs kézzel az országban. Kattints már a Pornhub linkre, Ádám, az Isten verjem. Nem merek, Barna. Jó, van ez így. És ilyen review. Rendes ilyen beszámolók, hogy nagyon... Aha, nagyon trendek. De várj, ez most melyik? Ez így az egész világ? Szerintem egész világ, de gondolom nem van ez, hogy nem tudom, hogy kontinens, meg ország egyre többen, LGBTQ egyre többen keresik, vagy mi? A lesbian milf az 130%-ot nőtt. Lesbian strap-on? Az mi? Amikor felcsatol magának egy péniszt? Igen. A trans 3-as az 67%-ot növekedett. És a trans amatőr is 50%-kal növekedett, figyelj. Egyre elfogadóbbak az emberek, vagy csak pont... Vagy amúgy... csak egyre több a konzervatív politikus a világon. Amúgy el tudom képzelni, pont az ilyen leghangosabb, akik kimennek a Pride-ra nagyon mérgesen, akkor ők azok, akik ezekre aztán, amikor tényleg nagyon elbújnak, senki se látja, akkor rákeresnek. Na, adja egy kis trans 3-as. Egy amatőr transz. Mert a tiltott dolog az mindig jobban érdekli az embereket, egyszerűen sajnos. Van az és, a mém. És ezt tiltott az vagy nem világukban. Is mém, hanem ilyen megfigyelés, hogy amikor ilyen konzervatív gyűlés van Amerikában, akkor ott abban a körzetben a Grindernek mindig ilyen sokkal magasabb lesz. A Grinder ugye ez egy meleg táskás, aki nem tudná. Tehát ott megnövekszik a kereslet a Grindr iránt, a szerverek így izzadnak. Hát így szokott lenni, azt látni itt Magyarországon is, hogy egy csomó akár fideszes politikus propagandista leghangosabb ilyen keresztény konzervatív értékrendű emberek egy csomószor. Hát jó esetben csak melegek. Az még az jó, az azt mondom, jó, meleg, az tök jó, akkor menjen, aztán csinálja. Szexeljetek. Az a másik, amikor valami szörnyűbb dolgot titkolnak, de abban meg nincs összefüggés. Mert még itt Trends that define 2025. Na jó, oké, akkor egyre többen milfeznek. Várjál, milyen roleplayek, amik szerették az emberek. Sofőr, oké, professzor, 30%-án nőtt a professzor. Szóval a professzorok, hello. Vízvezeték szerelő? A plumber. Azaz. Azt úgy fordítanám, nem? Igen. Jobban hangzik magyarul amúgy. 67%. Hálasztok vízvezeték szerelők. Séf. Igen, ezt nem tudom, a séfek is. Tét. Office sex 62%-a. Kórház, mondjuk nem magyar, szóval igen. Ez már ilyen horror. Igen. Éttermi 55%-a, és a boltban 130%, 24 óráig a Lidl-ben szexeltem. Ilyeneket. Az IKEA-ba ott könnyen. Igen. Position. Boss? Ez milyen a boss position? Na, employee. Ja, nem olyan pozíció, ez nem olyan ja, pozíció. Jó. Ezt hittem, ennyire nem vagyok maradva a trendekkel. Istenem, az meg tényleg. Nem. Soldier, Jézusom. Cheating and affairs. Cheating, searches, group. Ez is dupla. Minden fölfele ment, akkor mi ment lefele amúgy? Cheating, wife, cuckold, hot wife. Sneaky cheating. Swingers, wife, sap, CEO, oké. Okay. Nem, az a Coldplay koncertnél megnövekedett a cheating. Femboy fixation. Mi ez a femboy? Azok a feminine fiúk. Azok a puha fiúk? Hát nem, hogy ilyen nagyon nőies. Safe for work. Na jó, az melyik? Ne arra, hogy melyik pornó safe for work? Ki az, aki azt mondja, hát fölmegyek a Pornhubra, keresek olyat, amit munkába is lehetné. Hát ilyen striptease, de nem vesznek de semmit. Hát értem, de hogy a... De mondjuk azt sem nézni a munkába azért. Alapból eltön a Pornhubot megnyitni munkába. Még most te mit és csinálsz? Akkor mondja, jön a főnök, safe for work, striptease keresztem. Safe for work-et néztem. Csak ilyen pettingelés ez. Főnök, ne csinálja már, és azt mondom, hogy te hallod, nem az a bajom, de a faszot kint van és vered éppen. Ki az, aki rákeres, hogy na jó, Pornhubon vagyok, de óvatos leszek. Musicra keresek rá, a gamingre vagy a podcastre. A podcast 327%-kal ment föl. Lehet, hogy föl kéne tölteni, ha jól van ez ügyeket a Pornhubra. Most már megnézem, hazamegyek a Pornhubot, és a podcastra rákeresek. Vagy itt a irodában igazából. Ez gamingre. A gamingre. Jó, de a gaming az azért ott lehetnek ilyen más dolgok. Lehet, hogy Nessa is felrakja oda a videóit, hogy mi ez. 2025-ben a hentai-ra kerestek. De szerintem mindig ilyen top 3. Mi az a pinai? Pinály. Filippinó. Na hát. Ez nem amiatt lehet, hogy sokan van. Vagy amiatt is, mert mondjuk ő a rengeteg ember, nem tudom, mondjuk ilyen nyugati országokban, akkor lehet, hogy a filippinóval dolgoznak. Ő vezeti a háztartást, és akkor belekerül a fantáziába. Jézusom, ez most elég izé volt. Most tudom, és én egy... Nem tudom, miért a pinály. Amúgy de nem, mert például amikor voltunk Szingapurban, ott nagyon sok filippino nőt vesznek fel minden ilyen munkára. És akkor Szingapurban ez teljesen elterjedt, és akkor ott volt, hogy kiment az utcára, és amikor szünetük volt, itt tele volt ilyen filippino nőkkel az utca, és ott ebédelt. Hát akkor lehet. Nem ide, a harmadik legtöbbet keresnek rá. Igen, lehet, hogy bejáron őt keresnek. Többen keresnek a filippino nőkre, mint a leszbikusra, meg az anára. Azért ez valamit mutat. Lehet, hogy egy olyan lóra, amit fel kell fedezni. Majd a research-et beletesszük ebben a munkába a délután. De a hentai meg a milf az még mindig. A latina is fölment, anime egyen le. Hát miért van anime, hogyha a hentai az nem az animének a... Na jó, bele sem menni, nem tudom amúgy, hogy pontosan mi van, de nekem ott ilyen nagyon erős polipkar. Jó, az big ass! Az is benne van a top. Egy jó big ass! Egy ázsiai fanboy, 15 helyet jött föl. Stepmom, Japanese, cream pie, threesome. Japanese kiszorították. Hát igen, az lejjebb ment. A fanboyok. Cosplay följött. A threesome lement? Érdekes. Ami valószínűleg évről évre nehéz ebből bármit leszűrni, de mondjuk ilyen évtizedek óta meg lesz ez, akkor így, akkor azért lehet valamit abból is leszni a társadalommal kapcsolatban. Mm-hmm. A trendeket kell nézni? Igen. 3D. Indián. Ez úgy látszik, terjed az internet Indiában. Várj, a férfire kerestek rá legtöbben. Igen, ez nekem is furcsa. A legtöbbet keresett, a legtöbben erre a Alex nevű pornsztárra kerestek rá. Adams. Specifikusan egy pornósra keresse rá, az hogy lett egy férfi? Az Angela White. Direkt. Ja, híres. Violet Myers. Na, vannak új emberek is. Blake Blossom 11 hét javított. Mit szólsz? Van magyar köztük, mert az a művész nevek alapján azért nehéz lenne eldöntem, de most nincs. Nem? Működik a Pornhub is, mint a YouTube, hogy így feltöltesz és kaphatsz érte pénzt, és akkor ez elkezdtek az ilyen homemade tartalmak terjedni. Hát elő lehet fizetni, nem? Ilyen emberekre gondolom. Hát az inkább az OnlyFans, nem? Time spent per visit, na, japánok. Japánok bírják a legtovább, meg a filippínok, meg a kanadaiak. Magyarok föl se kerültek a top listára. Na, hát. 11 perc. Jó, ezek nagy része lehet, hogy csak válogatósabbak a japánok. Lehet, nem? Plusz 8, mi 87 javítottak, percig? Vagy mi a franc? 80 másodpercet szerintem. Igen. Az jó, az egész sokat javított. Mexikó meg nagyon... És minél gyorsan. Idősebbek az emberek, annál több időt töltenek az oldalon. Ebből nem tudom mit... Hát azért elég könnyű leszűrni a tanulságot ebből. Igen, de viszont 7 másodpercet rontott mindenki. Ez a rohanó világ, sietni kell. Már sincs ideje az embereknek. Nézzük, mikor néznek az emberek pornót. Fontos téma. A legkevesebbet hajnali 4-kor nézik. 4-5, aha. És a legtöbbet este 11-kor és éjfélkor. És este 10-kor. Délután 2-kor is fölmegy, meg így ebéd után, amikor ott a melóban. Hát egy jó home office, nem? Valami el kell ütni az időt. De azóta van, hát ez a 11 perc azért nem sokat veszel, maximum 11 perc, nem? A legkevesebb szerdán, igen, akkor hajnali 4-kor. A szerverek akkor nagyon elérhetőek. És a legtöbbet vasárnap este 10-kor néznek pornót. Hát ezt nagyjából meg lehetett volna mondani. Nem tudom, amúgy érdekes ez, hogy szombaton este 7 és 8 között így valahogy egy visszaesés van. Hát mert ilyenkor mennek el sörözni. Ja, de mindegy, az a lényeg, hogy a home office-ban valakit nem tudtok elérni, egy kollégátokat délután. Akkor várjátok 11 perc. 2-3-kor, akkor tudjátok, hogy mit csinál. Igen, szerdán hajnali 4-kor írjatok rá, akkor biztos. Igen. Nem. Okay. Szerintem... Amerikában a leszbit nézik a legtöbben. Oroszországban a transgender. Ez propaganda. Hornhub mindenki. Ott a Magyarország, az milyen színű? Az MILF szerintem. Az MILF nem színű. Transgender? Nem. Arab? Franciaországban a franciát. Istenem, brazilok meg a franciások vagytok. Jó, de Dél-Amerikában ott az anál az nagyon népszerű, itt a tengerparton. Van valami, amit nem látok hát ebben. Meg úgy látom, hogy éjszakon nagyon a transgender, nem? Tehát ott skandinávok, Oroszország. Valamiért nagyon megy. Minél hidegebb van, annál transgenderebb. Igen, ez a hidegben jobb a transgenderes. Én ezt hát nagyon, én keresem az összefüggést. Mert ilyen nagyon... De így Ázsiában egy csomó helyen a japán megy amúgy. Hát, hogy így random helyeken. Uh-huh. Legtöbbet a podcast gaming... Ezek mentek föl, meg a vertikál Paródi. Videó. Ez alapján keresel videót, hogy vertikális legyen, hogy a telefon... Istenem, de undorítóak vagytok. Már a számítógépet se tudjátok elővenni? Így tudják fogni. Az a fontos, nem az, hogy mi de van nem benne. Nem így, mert vagy te balkezes? Hát így. Így. Mindegy, hát attól függ. Ó, Isten, biztos lesz ilyen, hogy egy TikTok, ami olyan, mint a pornó, csak ugye nem tudod teljesen, mert ilyen alkalmazásokat nem enged, mert olyan rohadt prűd az Apple, meg az összes ilyen, hogy ha lenne egy TikTok, hogy hát rendesen pornós TikTok. Uh-huh. Hogy így, nem tetszik, tovább, és akkor így felfedez ez dolgot. Már biztos, megismer. Lehet, hogy már van. Amúgy még mindig a felénél se vagyunk, Atya Isten. Na, a nők, leszbien. Amúgy az is sokat elmond, nem, mindig azt mondom, hogy sokat elmond, de az, hogy a nőknek a kedvenc kategóriára a leszbikus, az valahol azt jelenti, hogy nem elégedettek a férfiak számára szóló pornóval, ami valószínű, hát hogy mondjam, nem arról szól, hogy milyen kedves a nők. nem egy ilyen érzéki szex élményt ad el. Igen. Úgyhogy ez a társadalomnak még van hova fejlődni, azt érzem. Azt kéne tényleg, hogy mindenki kap tényleg ilyen Spotify rap-szerűt, úgyhogy érted, nem vagy regisztrálva. Így az emberek így a reggel a kávéjukat nézik, és akkor iszogatják, és jön egy e-mail, hogy a cookie alapján meg minden, értem, hogy miben nyitottad meg inkognitóba, tök mindegy, tudunk minden. Itt van a pornó rapped. Ennyit néztél, ilyeneket, ez volt, és így úristen, az emberek így valószínűleg... Legtöbbet hallgatott. Leizadnának, ha tudnák, hogy amúgy minden adat itt van rólam, pontosan, hogy miket nézek. Ez a hír meg már évek óta itt van. Ja, meg gondoltam, akarsz ugatni a parkolásról. Na, itt csak annyi, hogy... Ugatni, hát akkor hagyjuk. Csak nem, a... jó, hogy az ingázók maguknak alakítanak ki P+R parkolókat tele a nyugati határszél illegális megállóhelyekkel. Magyarok felfedezték magukat. Hát ugye... Na, hát ez egy a magyar gógyi. A magyar gógyi. Ugye milyen jó lenne, hogyha úgy működne ez a ország, vagy hát ez a főváros, hogy külkerületekből be lehetne jönni, ilyen csomópontokra lehet tenni az autót, és menni a metró, valami működik, meg ami nem a 4-es, szóval nem 100 méter a menet. És itt hol, mire szállnak át? Az van a cikkben, hogy leteszik a kocsit, aha, és utána valakinek a kocsijával tovább mennek sokan. Rengetegen határmenti, tehát Ausztriában mennek dolgozni, és akkor találkoznak itt a illegál P+R-nél, leteszik a kocsit, és akkor minden nap másnak a kocsijával mennek tovább. Ez tök jó egyébként. Én ezt adom, ez az összefogás. Így kéne működni, nem igen, mindig egy ember egy autóval, mert az nagyon pazarló. Ugye a belváros is milyen jó lenne, hogyha mindenki nagy buszokkal közlekedne, meg metrókkal, de hát ugye a metrót azt hát nem tudunk építeni egyszerűen, nem lehet. Nem, vagy ha igen, akkor csak a belvárostól a belvárosig menjen, hiszen ugye erre nagy szükség van, egy metró erről híres, hogy ez jó. Illetve nagyon kevés a P+R parkoló, vagy ha van is, akkor hirtelen fizetős lesz, vagy nagyon drága lesz. Úgyhogy ez egy probléma, Ádám. Neked is jó lenne, hogyha csak így a város határig közlekednél, és amikor a nagy dugó elindul a Hungáriának, egy metróval így be tudná jönni. Hát azért a város határ, nekem sajnos néha a város határ után is van. Nehéz, nem csak neked. Nehéz ez meg, hogy most akkor átszállsz a kocsidba, és aztán beállsz más a dugóba. A Budaörsi út megvan? Reggel 7-től 9-ig, este 3-tól 6-ig geci nagy dugó. Ha mindenhol. És ott pedig ez, ott ez van is egy P+R a Kelenföldön. Most az Árpád híd az szörnyű, az most beszűkül két sávra, és utána, ami régen rengeteg sávra ugyan szétment, most így van egy ilyen folytó két sáv, és utána nem csoda, hogy ott... szabadság. Nem baj, jövő szeptemberig olyan lesz, tök mindegy, van más bajom is, például mi utcánkba emeltek, nem lehet behajtani, csak a célforgalomnak. Sőt, van közelünkben egy utca, amin átjönnek, ahol konkrétan, amúgy, ami fura, az van írva, hogy 6 és 9 között behajtani tilos, és ha mondjuk ott lakom, akkor mi a fasz? Nincs odaírva semmi kivétel, na mindegy. Szóval két utcán kell átjönni, ami behajtani tilos, és az, hogy 10 másodperces spóroljanak, ott vágják le az autók a ezért is ilyen szűk utca, és úgy begyorsítanak, mint hogyha egy autópályán lennének, úgy, hogy már kettő behajtani tilosan mentek át. Én akkor nem tudom, mit lehet tenni, de nagyon frusztráló, hogy mindenki leszarja ezeket. Meg általában szerintem nem csak itt van, hanem bárhol, ahol az van írva, hogy behajtani tilos, kivéve célforgalom, arra jó, hogy a hazam meg ilyenek nem viszel arra, de a bárki, aki ismeri, ezeket leszarják, és ezt senki nem ellenőrzi szerintem. És pedig ezek direkt arra vannak, ahol a lakosság lakik, ott ne lehessen ott randalírozni. Hát itt is ez történik, ezek nem parkolóhelyek, és az emberek leparkolnak, mert létezik egy probléma, amire hát az a magyar állam ismét nem tud megoldást találni, ezért, hát ez olyan, mint amikor a parkba ugye kijárják az emberek az utat. Ugye építenek egy ilyen teljesen lehetetlen betonutat, de amúgy meg keresztbe a leggyorsabb, és azért végén ilyen hülyén néz ki mindig a minden egyes park Magyarországon, vagy hát ilyen kis zöld terület. Valószínűleg a környék közlekedés azt szerintem sajnos még hagy némi kívánni valót. Sok minden volna. A tömegközlekedés maga. Van, amiben jók vagyunk, de azért még nem tökéletes. Még ott vagy, hogy kocsival még így is harmadannyi bejutni valahova, akkor valami még javítható lenne szerintem. Hát még egy-két metrót befejezni kéne, meg megépíteni, P+R parkolókkal feltölteni ugye a széleit, és akkor így tök egész élhető lehetne a közlekedés. Na jó, hát ezt talán a te gyerekeid, amikor a magna cum laude-vel leteszik a egyetemet, elvégzik, akkor talán lesz valószínűleg egy ötödik. Komárom-Esztergom megyek, tudják, hogy ez elkerülő, az nagyon jó lenne, mert Vörösvár, Solymár, az összes Esztergom felé van egy csofat út, ott megy nem tudom hány százezer autó naponta, és egész nap a dugóban állnak, aki még Solymárról jön, Pilisvörösvárról, Piliscsabáról, szóval ez élhetetlen, majd egyszer lesz, hogy elkerül, de hát ez nem most lesz. Siker, ezek neked egy cikket, mert ezt ígértük tegnap. Mindenki kösse be a, hát a gatyáját, a biztonsági öveket. Ojaj! Nagy a baj. Nagy a baj. És két hét múlva már csak az egy háztartásban élők használják a YouTube Premium családi csomagját, ami nekem azért fájó, mert egy hónapja csináltam családi csomagot, és a nőveremékkel megosztottam. De, nem, nem de ezt hogy ellenőrzik amúgy? Hát ezt elég könnyen, ez egy IP-t. Hát de nem, mert a családod is megy, viszem, itt használom, ott használom, érted? Ja, hogy a telefonod? Aha. Hát ott azért hát a telefonodnak van ilyen geolokációja. Vagy el kell küldeni egy, lehet, hogy... Ilyen fotót kell küldeni? Lehet, hogy a... Igen. Figyelj! Én azt gondolom, hogy a Google azt szerintem jobban tudja, hogy ki van otthon nátok, mikor, mint te. Úgyhogy valószínűleg megoldják, hogy lássák, hogy amúgy ez a két ember, ez konkrétan én külön városba élek, mint a nővérem, szóval szerintem meg fogják tudni mondani, hogy rohadtul nem egy háztartásba élünk. És, de hogy elméletileg a helyi adataidat nem kötelező megadnod. Szóval, hogyha ez alapján következtetnek, akkor mondhatod, hogy haló. Hát jó, de van egy oldal, ahol véletlenül mellé kattintottam, és elfogadtam minden cookie-t, ott a Google tracking cookie-ja átszedi a... Miközben amúgy nagyon durva, egyszer valahogy ráakadtam, hogy a Google-on meg lehet nézni az adataidat, és ott van, hogy milyen városokban jártál. Azt nekem, azt havonta küldözgette nekem. Ja, tehát, és így, ilyen és így ezek tudod, de nem konkrétan, hogy voltál Szegeden egy napot, és így, hogy erőt. Biztos amikor engedélyt adtam erre. Meg, hogy hány métert futottál, hány métert sieltél, hány métert biciklisztél, és így lebontva küldte havonta nekem is. Amúgy igen, azt, milyen pornót néztél? Azt még nem, azt hál' Istennek nem. De csak oda kéne írni a végére, hogy oké, mindent tudunk rá, hogy csak óvatosan. Úgyhogy úgy fizess elő családi csomagra a más háztartásban élő rokonaiddal, vagy barátaiddal, ugye, vagy ki tudja kivel. Hát ez innentől két hét múlva, ami egyébként már csak egy hét, mert ez 11-ei ez a cikk, valószínűleg jönnek a levelek, hogy... Akkor na, bocsánat, pár embert, akit kirakok a családi csomagomból, de amúgy azt hiszem kettő is van, kettőször vagyok elő. Na mindegy, úgyhogy pár embert akkor... Pár család most felszakad a Google. Hát igen, sajnálok, pár embert, akit most kirakok, sajnálom. Pedig én tényleg a családom van benne. Rohadt Google szétszakítja a családokat. Amúgy remélem, az Orbán Viktor megvédi a magyar családokat. Igen, majd tizenvalány év múlva, hogyha lesz gyerekem, akkor be tud lépni, és akkor végre nem csak kette használjuk a családi csomagot. Na, hogyha valaki Amerikába akarna költözni, igen, és nagyon sok pénze van, akkor Trump nem csak így titkolgatja, mint a magyarok, hogy igen, van itt ilyen letelepedési kötvény, de jobban nem tudtok róla, igen. De hogy Amerikában erre még büszkék is, mert a Trump Gold Card is here! Unlock life in America! Trump Gold Card! Igen, erre de miért se. Trump? Én nem tudom. Én nem csak amerikai kártya. Nem tudom. De hogy annyira vicces ez a kártya, ez mint valami B-kategóriás akciófilmben, valamilyen ilyen Stallone filmben a hülye elnök, a gonosz elnök, a korrupt elnök, konkrétan önmaga paródiája. Speciális benefitek! Nézd, van kétfajta kártya, az egyik az... Hát $1 millió. $1 millió kerül, a másik a platinum kártya, ami még nem kapható, $5 millió kerül. És valószínűleg több jogod lesz, mint egy ott élő amerikainak. Nem tudom, szerintük ez... 270 napot élhetsz Amerikában annyi. Hát ez nem egy jó... És akkor többi néha el kell utaznod. Elképesztő amúgy ez az egész. Olyan, mint egy paródia. Szerinted kit mondsz, hogyha valaki... Nekem nincs időm, de el kell... Nekem Amerikába kell mennem, valószínűleg menekülök, ezért sietek ennyire, viszont nagyon sok pénzem van, azt mondtad, melyik réteget vonzza ez a kártya, akkor a... Most kire gondolsz, a Ráhelékre? Hát nem, olyanokra, akik valami sunyulás van ott. Nem biztos, hogy a nagy becsületes embereket terroristák. Van. Hát jó, de egy csomó... Figyelj, milliárdosnak is miért ne venni meg? Miért ne lenne... Ó, hát egy... amerikai állampolgárságot. Mert milliárdosok már így is elintézik nekik valaki, egy simán bármikor oda megy, el van intézve. De nem biztos. Nem biztos ilyen könnyű. Főleg, nem, hogyha mondjuk nem, ilyen... Szerintem valaki az menekülésre van. Igen, a milliárdosoknak elintézik. Most kell venni, mert viszonylag szarul áll a dollár a forinthoz képest, szóval most menjetek. Hát akkor olyan 300 millió forintért tudtok már venni. 320 millió. 327, ja. Ja, tényleg vannak rendesen dolgozó bevándorlók, akiket meg folyamatosan baszogatott rám. Amúgy most volt az, hogy meghalt egy színész, és részvétlevelébe sikerült még ott is köpködni őt, mert nem Trump hívó. De azért részvét nézzük. Ide beírom a dolgaimat, és már meg is kapom. Csak egy... És hol lehet fizetni? Simplon lehet? PayPal? Nincs valami kedvezmény? Mi a magyarok jóba vagyunk. Nincs a kettős adóztatást nem sikerült megoldani, annyira azért nem vagyunk jóba. Meg a szankciókról is csak egy évig kaptunk felmentést, a védőpajzs az csak kértük, de nem kaptuk. Lehet, a Rogán Tónit le tudtuk venni, lehet, hogy majd meg gold, várjuk meg, lehet, hogy Black Friday ilyen akciós lesz. De ez már volt, most egy évet várjad. Igen, hát most vársz egy évet. De lehet, hogy jövőre lesz akciós, nem ilyen januárban. Készlet kisebb. Nincs ilyen, hogyha mondjuk az Orbán rendszer elő kell menekülni jövő április-májusban, akkor kedvezményes. Hát én nem akarok Amerikába menni. Te akarsz? Van olyan ország, ahova kevésbé szívesen mennék, mint Amerikába, de nem az lenne az első. Na jó, igen. Hát de megbeszéltük már ezt a mediterrán Európát, nem? Nézzük, mi lesz szilveszterkor. Lagzi Lajcs és a Dáridó visszatér a TV2-re. Újra lesz Dáridó, Lagzi Lajcs. Tényleg be, 2025, megnézzék egy Dáridót, félig 26. Hogyha vége nekem is, mert én nem értem, ott csak zenéltek két órán keresztül, mi a franc történt a Dáridó? Hát ez egy mulatós. Jó, de hogy mulatós. Csak zenéltek. Ez volt kell, műsor, ez kell a magyarnak. Megy a mulatós. Erre van igénye még 2025-ben, hogy most mi legyen a újítás. Hogyan? De Ádám, hogy szidjuk a modern Dáridót kell vissza kell térni a Dáridónak. Na várjál. Mennyivel rosszabb, mint egy állatos a névsor brutális. Bombon, Csonka András, Erox Martini, Fiesta, Irigy Hónaim, Irigy Komonyi Zsuni, Zsuzsi, Kökény Attila és Rakoncé Viktor, Kökény Lali, jó, most már kezdem nem ismerni az embereket, TNT együttes, Zoltán Erika és táncosai. És Péter Sramek. Bombon, Fiesta, Irigy Hónaim, TNT, hol vagyunk, bazzen? Ez a valóság? Na mindegy, ennek. Jó, hát ezt gondolta, hogy a Sziget az nektek. Amúgy, a Sziget? Mert miért mondtam Szigetet? Ja, mert ja, itt van, mert ilyen line-up van, meg névsor. Hirtelen azt hittem, hogy ez a TV2 Szigete. Most meghallgatjuk a fellépést? Volt egy másik hasonló színvonalú fellépés. Duna TV-n, csináljuk a fesztivált, nevű, ki tudja, hogy hány milliárdot költünk erre, bazzeg, amit lófasz. Nézzük csak a színpad, ez biztos nagyon sokan nézték. Há, biztos egész nagyon sokba került. Az biztos, hogy sokba került, azt, hogy sokan nézték, azt sajnos nem tudjuk, de van egy sejtésem. Ki lesz ez az ember, akit belép? A Presser Gábor? Ki lesz az a új talpnyaló, aki benyalta magát a médiáimba ide a Duna TV-n. Na melyik a Curtis? Na, megért a nyelvcsapkodás. Öreg művész ember, imádom. A művész úr. Remélem, így kell majd szólni, hogy elvárja majd, művész úr. Igen, mondtam most, hogy neki is, ő is, őnek is kijárna egy életútról egy. Hát még egy Kossuth díjat kiosztanak, nem a Orbán, vagy nem, mikor van Kossuth díjasztás? Amúgy most gyors begyűjti még amíg a következő 3 hónapja van mindenre, de hogy Dopman az nem énekes volt sose, nem? Hát nem. Őt még az ilyen hardcore hip-hop fanok tudják még védeni, vagy már elengedték teljesen, mert az... De mondjuk egy régi Dopman is megnézni ezt, és az, hogy ez lesz belőle 20-30 éven belül. Nem azért. Egy ilyen lázadó rapper jut eszedbe, hogy M1-en énekel egy frakban. Duna TV-n, bocsánat. Figyelj, nekem elég volt ennyi. Dopapa jól nyomja amúgy, ezt meg kell adni. Nézd, milyen koreográfia van. Idegen szerintem a Dopapának ez a környezet, de majd beletanul. Elég statikus a mozgása. Igen, egy kicsit más, mint amikor a rapperek ilyen keménykednek. Ez egy kicsit inkább az ellentéte. Gyere, inkább nézzük egy másik zenei... Zenei performance. Egy performance. Ezt? Azt, ja, másik amúgy ezt már letörölték azóta ezt a performance. De ott van. Igen, de hogy mi is lementettük, mert amikor mesélte a Barna, hogy mi történt, akkor mondta, első mondatom az volt, hogy ezt nagyon gyorsan mentsétek le, és tényleg... Amúgy kb. 10 percre letörölték. Úgyhogy megvan. Tehát, hogy... Nézzük a Maruzsa, aki miről híres? Hát erről most már. Valami közoktatásért felelős helyettes államtitkár? Köznevelési államtitkár. Hát a közneveli ezzel a... Na nézzük, milyen performance-szal jött ő is. Hasonló lesz amúgy, mint az előbb láttunk. Lányok, az államtitkár úr most jön! Mi a retek ez? Ezt örökké tudnám nézni, mindig zseniális. Majd bevonul a mester. Az államtitkár úr most jön! Mondat, amit még semmilyen diák nem mondott, hogy úristen, az államtitkár, izguljunk, Jézus, jön egy újabb korpás bajszú ember. De hogy kik ezek a lányok, akiket erre kényszerítettek? Annyira kurva kellemetlen. Így akar, amúgy most nem, az tudom... Országos Diák Tanács múlt heti ülésén kapták el ezt az embert. Gondolom. Tehát ő vendég volt, és mondták, hogy gyere egy jó videó. Szeretném azt hinni, hogy olyan világban élünk, ahol ezek a diákok direkt megszabadták Maruzsát ezzel a ízléstem. Hát ugye főleg aki nem érteni, ugye a szöveggel van a baj, I wanna fuck you slow with the lights on. Ezt sikerült kiragadni, nem tudom, ez lehet egy TikTok trend, és én levegök maradva, mert egy biztos levegök maradva mindenféle TikTok trenddel. Lehet, hogy meg akarják baszni a tojásfejt. Na mindegy, hát ez a mostani történések fényében az elég rossz időzítés. Valami torsónál volt ilyen bevonulás, hogy így megy középen, és akkor ott az emberek így... A Marusa? Nem, de hogy ez annak az ilyen gagyi verziója, de hogy a zene az fantasztikus. Hogy lehet ilyet, basz? És jön a diákokhoz, az államtitkár arra a felszorodás, hogy I wanna fuck you slow. Miért van az összes Fidesznek ilyen végtelen incel szexuális feszültség árad az összesből? Na jó, ki hogy néz ki erre? Ne menjünk bele, hogy lehet jó ember. A vibe-ról beszélek. Ez egyik sem tud ilyen, azt mondom, hogy... Karakteres, férfias, ez baszott rendesen mostanában valamikor. Ebben az emberben nincs valami végtelen szexuális frusztráció. De hogy már nézzük meg azt a maga biztos bejövetelt. Jó, bocsánat, igen. Amúgy azt a vibe-ot hozza, ami valójában, hogy egy boomert a diákok megkérdeztek, hogy csináljunk valami vicceset, bár mondjuk annyira nem boomer ez az ember, Marusa Zoltán, szerintem ilyen 40 valamennyi lehet. 48, biztos nem boomer, de azért idős. Na, már megjelent a magyarázat? Megjelent már, igen. Na, és mit magyaráztam? Félreértelmezések és túlértelmezések. Félreértelmezések, hát ők csak egy trendet akartak. A videó kapcsán megjelent úgy valósul semmi közök a videó, teljes mértékben jó szándékkal készült. Hát nehéz rossz szándékot feltételezni, mármint én a diákok felől remélem, vicces. Hogy ez egy lázadás volt. Ez remélem, hogy lázadás volt, de lehet, hogy egyszerűen senki nem gondolt bele, se a diákok, se a Marusa, se a Marusának az embere, aki gondolom felel a social media. Nem gondolták túl, de attól még hagyd le. De valakinek csak, hogy nem tűnt föl valakinek? Mindegy, vicces, ez kész. Ez mókás. De hogy attól még hagyd le, hogyha valamit véletlenül vicces, azon az is vicces attól még. Igen, lehet levetni rajta. Ne. Amúgy ezt miért kell törölni? Miért nem mondta azt, hogy Marusa, hogy ja, bazd meg, menő vagyok. Trend. Igen, itt vannak itt a jó fiatalok. Kis diáklányok. Hány évesek ezek a diáklányok? Már hát, ezek a diáktanács, nem tudom, mert az amúgy minden, egy általános iskolási diák, nem tudom, hogy ezek milyen diákok. Hát de ezek nem általános iskolásnak tűntek, ezek feltételezők, hogy egyetemisták. Nem tudom, rákerestem, de nem olvastam, és akkor nem minden olyan diákot reprezentál. Fie, azzal már előrébb lenne, azzal nincs baj, hogy felnőtt, de fiatal lányokat akar... Lassan megdugni a fények alatt. Igen, azt mondom, hogy ez már sok fideszesnél sokkal előrébb van, legalább lányok és felnőtt korúak. De mi ezt, hogy legalább lányok, mi lenne, hogyha fiatal fiúkat akarna, az baj lenne? Hát a fiatal részében. A fiatal lányok jók, de a fiatal fiúk. Jó, jogos. Hát igen, arra akartam utalni a lényeg, hogy azért mondom a lányokat, mert ők ugye nagyon mély keresztények, és állandóan elítélik a melegeket, szóval tudom, hogy attól még rengeteg meleg van a Fideszben, de hogy azért legalább a felnőtt kort várják. Hát statisztikailag a Marusa az a MILF. Van milf olyan Fideszes, ami megvárta 90 évesen hozzámenti 18 éveshez, csak amikor csak 18 évesen esküve van, akkor feltételezett, hogy előtte is ott volt egy kis história, igen. Mindegy, jó. Meg túl vagyunk, jó. Jó, de azért ez is egy necces terep, mert az egy diákok, szóval... Nem néz ki jól. A közlemelési államtitkártól. Nem néz ki. Jó, de nem tudta, hogy milyen zene lesz ezen. Nem tudta, senki nem tudta. Mindenki csak a 444 cikke után tudta meg, hogy mi van. Ők csak így bejárnak. Nem a legjobb kor, nem a legjobb kor, amikor éppen ugyanis, pedofil balhé van. Ugyanis a Magyar Péternek megint befújt a lyukán egy jelentést a szél. És az mi? Ombudsmani jelentés? Hát nem, az Helsinki Bizottság szedte össze a ombudsmani jelentéseket, és amúgy erre is ott lesz még egy kis érdekesség. Szóval erről beszéltünk is egyik ilyen gyerekvédelmi ömlesztett híreket. Nézzük meg, mi történt az utóbbi hónapban hírek. Ugyanis volt ez, hogy egyik napról a másikra eltüntették a 12 év leleplező értékű dokumentumait az ombudsmani hivatal honlapjáról. Na hát ugye ezek... Hip-hop eltűnt? Hát eltűnt, de más már nem érhető el nyilvánosan. Viszont a Helsinkinek a jelentése ezekről a dokumentumról viszont elérhető ettől függetlenül, és el is érték például a Magyar Pétert. Ők ugye összeszedték az ilyen visszaéléseket. Tehát ami az ombudsmanhoz eljutott gyermekotthoni visszaélések ügyeiről, azt ők összeszedték, és hát írogattak róla. Ugye a jelentést meg tudjuk nézni, és rögtön az elején van egy ilyen kis rövid írás róla. Hát ez nem néz ki már megint jól, nem? Hát nem annyira is, akkor itt van, itt be lehet olvasni. A cím intézeti bántalmazások következmények nélkül. Mm. Nem jó, nem néz ki jól. Ez mostában visszatérő tematika. Nem néz ki jól. Hogy fogják ezt a propagandisták megvédeni, mert mindenképp meg kell védeni a bántalmazókat. Egyszerűen nem, nincs más út, nincs más amit tehetnének, például, hogy gerincet neveztene. Hát, hogy bármiféle erőforrást intéznének a szociális szférához. Ugye néztük is a Nórával, hogy mióta Fidesz kormány van, a GDP az arányos költésnél 5%-kal elvettek a szociális költésekből. Vagy nem tudtak mit csinálni. Hát nem tudtak mit csinálni. Muszáj volt Azerbajdzsánban építkezni. Felolvasni egyébként, mert az egész nagyon rossz. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a speciális gyermekotthonban a gyermekek 40%-a érintett a prostitúcióval valamilyen módon. Ez egy nagy. Az sok. Majdnem a fele. Az sok. A szakdolgozók a gyermekprostitúció gyanúja esetén nem teljesítették a jelzési kötelezettségeiket. Uh-huh. Hát gondolom nem mindig, inkább rossz hangzik ez így. A több interjúban is elhangzott, hogy a legfiatalabb 11 éves gyermeket állandóan bántják a felnőttek, ütik. Elmondásuk szerint van egy bot, amit külön erre a célra tartanak, és a fiúról neveztek el. Futtatják az udvaron, felsikáltatják vele a padlót. A bántalmazás egy bambuszbottal történik, amelyel a fejét, hátát és karját üti meg. Jelezte a gyermekjogi képviselő. Elmondták a gyermekek, hogy a bántalmazó felnőtt nevet is adott ennek a botnak, Benji botnak hívja. Jézusom Krisztus, mi a fasz? Ennek az embernek nevelnie kéne, nem? Ennek igen. Itt semmi gond nincs. Elégséges. Igen, nincs saját fogkeféjük, hanem közös fogkefe van. Ugye gondolom, itt valószínűleg egyébként nem csak gonoszság, hanem az anyagi hiányok lehet. Emögött én azt látnám, legyünk naivak, meg jó szándékúak. Tockos, gyomrozás, igen, sarag, rogyasztás, ugye? Amellett, hogy egyik másik utasítás önmagában is megalázó, csokorba gyűjtve pedig az 50-es évekbeli büntető táborokra emlékeztet. Nem is értem, hogy hogy lehet, hogy utána innen kikerülnek a szerencsétlen, ártatlan gyermekek, és utána nem tudnak beilleszkedni a társadalomba. Igen, igen. Hajléktalanok 18 tesznek, évesen drogos, kidobják őket. Herbározni fognak, bűnözni fognak? Miért? Nem, a Benji bot nem működött? Pedig engem is vertek a szüleim, és mégis ember lettem. Nem vertek, de ugye ez egy gyakori mondás vadregényes Magyarországon. Micsoda idők voltak, és akkor itt van, hogy mik voltak a panaszok, hol, mikor, intézkedések. Ja, benne a Gyurcsány rendszer is benne van, ez 2011-es a vizsgálat ideje. Hát ez miért lenne benne? 10-től van Fidesz. Hát igen, mert nem egy év alatt alakult ki ez a rendszer, viszont gyakorlatilag mióta hatalomra kerültek, lehet tudni, hogy ez van. Legkésőbb 2011-ben megtudták. Hát amikor, hát akkor igen, igen. Szóval igen. Nem lehet azt mondani, hogy Gyurcsány, a Gyurcsány, de hogy azóta volt 15 évük ezt helyre rakni. Nem, erre most nem volt idő, ugye. Nem volt, más kell még két ciklus kell. Még két ciklus, ugye, nem vagyunk gazdagok, de 15 év múlva azok leszünk. Kedvencem intézkedések. A belügyminiszter fordítson figyelmet, intézkedjen a gyermekeket kizsákmányoló bűnszervezetek felszámolására. Hát úgy látom nem sikerült, hiszen például most egy bűnszervezetet egyet sikerült 2025 végén leleplezni, pedig ez 11-es, tehát ez konkrétan 14 évvel ezelőtti jelentés. Nem hát vannak az, itt arra nem gondoltak, hogy egy bűnszervezetet fogunk az ország élére rakni, szóval hogy nehéz lebuktatni őket. Hát csak van. Miniszter segítse a szakértői munkacsoportot, dolgozzon ki intézkedés csomagot, hát ezek... Nem sikerült, most nem volt idő. Most nem volt idő. A miniszter, mindig a miniszter. Miért a minisztert baszogatják? Hát ő nem csak repked, meg sok pénzért hotelbe, meg újságírót elküldi a picsába, elmegy a hátsó ajtón, telefonást imitál, nem erre vannak? Igen, gyors törvényt csinál, hogy még ki lehessen lopni pár száz milliárdot. Igen, hívja fel a figyelmet. Aha, jó, hát most legfőbb ügyész, aha, ő is nagy ember. Nem volt idők a gyermekvédelemre, mert most annyi dolgot kell csinálni. Ez egy hosszú, ez 80 oldal majdnem, ez a jelentés, nem jó dolgok vannak beleírva, ugye testi fenyítésről van legtöbbször szó, de hát ugye a szexuális kizsákmányolás is nagy szerepet kap, és ugye itt a ombudsman megoldási javaslatokat tesz, vagy nem, mert itt például van az, hogy nem volt. Az egyik esetben az zaklatott gyerekeket a nevelő hátulról a karjával szorító fogással fogta át, dulakodtak, majd a nevelő az arccal földön fekvő gyereket tarkónájánál fogta le. Itt nem volt megoldási javaslata az ombudsmannak. A rendszer teljes megreformálása lehetne már csak. Ez elképesztő. mennyi eset van. És milyen régóta, inkább az az elképesztő, és mennyi ilyen jelentés van, és mégse történt semmi, sőt, ugye, hát a Juhász Péter Pál után még sikerült egy ilyen verőembert kinevezni, egy ilyen, hát a médiában legalábbis nagyon-nagyon menő javító intézet élére. Mindegy, nem lehetett mit csinálni, az mi? Fent is nem történt. Profession.hu. A Szél utcában éjszakai gyerekfelügyelőt keresnek, Ádám. 310.000 forint, ami talán jutányos, hiszen este 7-től reggel 7-ig tart a munka, úgyhogy... Na, hát ebből kijön egy Budapesten egy albérlet, és még maradt 110.000 forint venni kenyeret. Ugye nem kifizet a rezsit. Igen, nem biztos, hogy nagyon tudnak majd válogatni emberek közül. Igen, de várjál, mik az elvárások? Középfokú végzettség, gyermekfelügyelő végzettség előny. Tehát előny. Nem feltétel. Büntetlen elélet, azt majd itt megszerzi. Alkalmassági vizsgálat, hát ezeken átment mindenki, úgy látom. Előnyt jelent a magas empátia. Határozott fellépés, jó kommunikációs készség. Türelem. Amit kínálunk, hát nagyjából semmi. Mit kínálunk, azt lehet verni, meg zaklatni gyerekeket. Hogy ez bruttó vagy nettó? A bruttót Vér. Szokták hát megadni, igen, mert igen. A nettó az mindenkinél más. Jó, hát ez van. De az mennyi? Ez 200.000 forint? 230.000 forint? Nettó? Miért nem elég? Ez egy hivatás, Ádám. Szegény hát, nagymártan is hivatás, elég. Ott igen. Felkopik az állat, de hivatás tudatból csinálja. Nevelőt is keres egyébként a javítóintézet. Elvárások, szintén jó kommunikáció, empátia, szociális, 6000 fellépés, tekintélyt parancsoló megjelenés. Ugye? Hát egy jó nevelő az legyen egy ilyen náci tartótiszt. Előny, büntetés végrehajtásban szerzett. Nem szükséges mondjuk egy, hogy szakmabeli legyen? Nem. Nem? Az csak előny, oda van írva. Hát de nem szükséges? Nem, senki nem fogja ezt csinálni. Le van szarva. 0 forintot adunk érte, úgyhogy mindenki, akinek van esze, nem fog szociális szférába elmenni tanulni és dolgozni. Ezért kimarad teljesen elmebeteg emberek, akik majd verik ezeket a gyerekeket. Valószínűleg ez is a probléma része. Hát meg az, aki már régen elment, és még a hivatás szent tolja. Elment egy call centerbe dolgozni, hogy ki tudja fizetni a lakbért, vagy a hitelét, és még enni is tudjon a nap végén, ne pedig, én nem tudom, 80.000 forintból kelljen kihozni a hónapot. Ki ez a Kunec Zsomborhoz eljutott egy levél a Szent Imre kórházból, ahol azt írják, hogy felmondott gyakorlatilag a sürgősséginél mindenki, vagy hát így a nagy többség. És tudod, mi maradt, Ádám? 1,6 FTE szakorvosi kapacitásunk van. Az FTE az a full-time employee. Nincs ott egy egész ember a sürgőségén. Egy és vagy, egy... Igen, igen, nincs ott két egész ember, bocsánat. Tehát, hogyha esetleg de másfélnél több az 1,6. Nem tudom, az mit jelent, de... Jó, hát gondolom, órára, tehát így órára mert... jön ki, és akkor ilyen hülyén jön ki, ugye egy full-time employee, gondolom 40 óra, és akkor nem tudom. Egy ember lehet dolgozik 66 órát, és akkor úgy megvan 1,6 FTE. Na mindegy, úgyhogy a Szent Imrébe úgy tűnik, hogy hát nem minden jó. Rendben, azt akartad mondani? Ja igen, minden rendben, hiszen csak a dolgozók mondtak föl. Tehát ha bemész egy kilógó baltával, akkor az 1,6 full-time employee majd valamikor ellát, ugye ez a Dél-Budai Centrum Kórház. A Centrum Kórháznak az 1,6 FTE az szerintem egy elég... Kevés. Kevésnek találod, igen. A MOK szerint a Szent Imre Kórházban kialakult helyzet azt mutatja, hogy a magyar egészségügy krónikus alulfinanszírozottsága menedzsment csapdához vezetett. Micsoda szavak áll. Mi ez a menedzsment csapda? Mind, hogy így itt ebben az esetben pontosan hát mit jelent. Itt van. Amiben az eladósodás és a működőképesség veszélyeztetése közül lehet választani. Tehát vagy eladósod, és működik, vagy nem működik. Ugye ez a menedzsment csapda, hogy nem tudsz nyerni, gondolom. Kamara szerint megoldás nem született, a kórházvezetése szerintük megkísérelte a hivatalosan lemondani a sürgősségi ellátást, hogy helyettük betegek ellátásra más intézményeket jelöljenek ki, de a MOK szerint ezt az okfő nem engedélyezte. Hát, még szerencsé, hogy nem írt rá senki a államtitkárra, hogy bazd meg, hát... Nincs orvos. Nincs, ez van, hát mit csináljunk? Bazd meg! Még két ciklus, hogy még kevesebb, ugye csak fölmondott nem tudom hány ember. Tök jó, sehol nincs pénz. Drága országos kórházi főigazgatóság, nincs orvos a sürgősségén, levennénk ezt a terhet rólunk. Hát bazd meg, ami lehet, az elromlik. Nem engedélyezzük. Ne, oldjátok meg. Az emberek felmondanak, ami a gépek meg elromlik. Mi a szart lehet csinálni barnak? De felújítottuk a fűtést. Az még nem működik, de hát ugye elromlott. Hát bocs, 650 milliárdért venni kellett rengeteg irodaház. Igen, meg 2000 milliárdért repteret, Ádám. Hát ez fontos volt. Nem, nincs elég pénz sürgősségi ellátása. Ups, hopp. Na mindegy, hát az évudai, ez majd mennek. Éjjel őre a Szőlő utcába, és orvosi ellátásra. Nem mindegy nekem. Nem mindegy. Te jól élsz, Ádám. Igen. Te, hogyha beleáll a bolt a fejedbe, akkor mész máshol. Bazd meg, magán, igen, bár ott nem lehet olyan sürgősségi ellátás az ilyenek helyeken, nem? Biztos van olyan magán, ahol van ilyen sürgősség egy bizonyos szintig. Kétlem, hogy a, nem tudom, a Orbán Viktor. Azerbajdzsáni kórházban lehet majd menni. Igen, meg Csádba. Ugye oda mennek az orvosok, meg a mentősöket is oda. És gondolom, az miért nem a Szent Imrébe keresik az embereket? Miért Csádba a kibaszott orvosokat? Na jó, hát ez van. Ez van, Ádám. Hát mi a fontos? Mi a fontos? A csádi misszió, vagy az, hogy Dél-Budán, hogyha valaki levágja a lábadat, akkor ne vérezzél el. Ilyenkor az is azt mondom, hogy csapda, hogy ahogy felmondanak az emberek, egyre több, hogy mondjam, munkanyomás helyeződik egy-egy ember, aki ott van, és az 1,6 ember... Valószínűleg meg lesz. Nem. Én ott lennék kb. Én lennék az 1,6, vagy lehet, hogy az többen két hát ember. Szerintem itt van a lényeg, hogy az van, hogy napról napra oda könyörgött műszakvezetőkkel működik, tehát hogy gondolom ilyen hát igen, áthívnak máskor. Az lesz, hogy akkor ők is felmondanak, mert megint olyanokat kell csinálnunk, amit egyszer nincs időnk, mint amikor energián. Volt az a hír, hogy egy, nem is tudom, az a gyermekorvos, aki egyébként az ott a Fidesznek valami kommunikációt csinál a beteg elégedettségről, innen is üdvözlöm, az volt egy ilyen hír, hogy valami, nem tudom, 100 vagy 200 gyereket látott, 12 óra alatt, mert egyedül volt az egész gyermek sürgősségén. Na hát ő elment Fideszhez dolgozni, minden elismerésem. Nem tudom, hogy a Szent Imrében milyen lesz a beteg elégedettség érzet. Valószínűleg nagyon rossz, hogyha 1,6 full-time employee dolgozik ott. Az is jó, a MOK ilyen szépen fogalmazott. Mindeközben a hivatalosan a betegellátás zavartalan. A valóságot illetően bátran használjuk a fantáziánkat. Hát zavartalan, hiszen ellátják nagyon lassan, nagyon kevés embert, és valószínűleg csak így akkor mézbe tudod, néha egy mézbe a kórházba, és így át kell menni a váron, és így ilyen ott ül 40 ember, abból 10 így 10, mert már így ez, ugye kukázsákkal be van csavarva, és akkor a maradék 20 meg így próbálja, mint egy háborúban így csak így néz maga el, és így kizárni a külvilágot. Hát nem néz ki, jól esse. Erre sajnos most megint nincs pénz. Sajnáljuk. A Rogánnak száj volt a Balázsitól újabb bálokat rendezni, mert minden. De nézzük, miért nincs pénz, Ádám. Ez még a hétvégi DPK-n mondta Orbán Viktor, a nemzetvezető. Nem vagyunk valami gazdagok, majd leszünk, mert még csak 15 éve kormányzunk. Már megint azt kell, még csak 15 éve. Még nincs kész, az a félkész, Ádám. Még nem vagyunk elég gazdagok. Tudod, mennyi lehet 15 évet csinálni? Ádám azt mondta, de a hát... miniszterelnök, akinek az apjának egy 30 milliárdos haciendája van, ugye 60 pusztán, akinek a veje 200 milliárdos vagyon, ami valószínűleg több, ha a magántőke alapokat belenézünk, akinek a barátja 1700 milliárdos vagyonnal rendelkezik, azt mondta ez a miniszterelnök, hogy még nem vagyunk valami gazdagok. Ami egyébként való igaz, hiszen az ő családján kívül valóban nem vagyunk túl gazdagok, hát még nem voltak eleget. Most jön az, hogy visszacsorog hozzánk a nemzeti tőkés osztály pénze, hiszen majd a Mészáros ugye nyit majd meg a Tiborcz magánklinikát, és akkor végre visszacsorog ránk ez a vagyon, hát amiért valószínűleg fizetnünk kell, hiszen a magánklinika arról szól, hogy fizetünk. Csak 15 éve, nem lehetett mit csinálni. Majd ha 30 éve kormányzunk, akkor gazdagok leszünk. Most ki kérdezte fel a miniszterelnököt? Most nem tudom, hát úgy látom, egy nő személy. Báboztak oda amúgy. Megint a nagy podcast. Még 15 év. A Lázár egy-két ciklus mondott, Orbán már rögtön még négyet kért. Jó, de hogyha azt látod, hogy valakire rábízol egy munkát, nem hogy nem áll vele jól, hanem rosszabb, mint amikor elkezdte, akkor lesz neki még 15 éve? Hát én nem, de én most már elég régóta elégedetlen vagyok a munkával kapcsolatban. Majd meg kell kérdezned jövő héten, szerintem, vagy hát legközebb mész vidékre, a vadregényes vidékre, amik egyébként megyei jogú városok kb. Szóval, hogy kb. Az ország legnagyobb városait nézed. Hiába tűnik úgy a kép alapján, hogy egy ilyen dél-balkáni falukban interjúztatsz, az ország legnagyobb városaiba mész, szóval azért ezt az idézetet nyugodtan elmondhatod mindenkinek. Jó, hát mindegy, mert a keletihez mennék, a Blahához mennék, ugyanúgy nem ezen múlik, amúgy szerintem, és mindenhol vannak megvezetett emberek, meg hát állapotok, ugye, és eszembe jut az a komment, az egyik ilyen videónk alatt hagyott valaki, hogy ő vízvezetékszerelő, vagy leolvasó? Leolvasó. Figyú, olvassuk föl, itt van. Azt írta, hogy vízmérő leolvasó, és azért rengeteg emberre találkozik. Szomorú is, meg közben vicces is ez az egész, amit leír erről az állapotokról, hogy az egyiknél nem tudta leolvasni, amit le akart, a vízmérőt, mert a vízóraknában halakat tart, amiket fogott. Oké? Ezt sem tudom képzelni. Nem, ez egy árok, én sem tudom elképzelni, nem is akarom. A másik azt írja, hogy erdőből hozott egy fatörzset, és ott lerakta. hogy gombát termesztik. Aztán azt írta, hogy van, aki meg azt hiszi, hogy migráns, és akkor el akarja üldözni, de egyik, ezt nem hittem, de azt mondja, a másik kijön a kapu elé, bemutatkozok, ki vagyok, miért jöttem, közben velem szemben állva bevizel a nadrágjába. És gondold el, hogy egy ilyen ember, aki tényleg mindenhova ki kell menni a vízmérőt leolvasni, mikkel szembesülhet, milyen állapotokkal. Azt írja, hogy 2 éve dolgozik ilyet, és hogy komolyan mondom, minősítetlen, ahogy ez a nép él és létezik. Ez nagyon csúnya megfogalmazás. Hát de úgy valószínűleg olyan valóságokat látott, ami... Amit mi nem. Hát egy, a buborékunkból kiszakadt. Igen, hát ez mindig a választás jut eszembe, ahol ismerősöm mozgó urnával járt a vidéket. Hát ő sem mondott, hogy ilyen mesztelő nyitottak neki ajtót. Azt szerintem sokaknak volt ilyen élménye, meg egy ilyen borzalmas állapotokban ilyen írni, olvasni nem tudó embereknek kellett megmutatni, hogy hova kell az X-et húzni. A Viktorra. A Viktorra, persze, és akkor ott van, ugye ott van egy ellenzéki, meg egy fideszes biztos, vagy mit tudom, akik viszik az urnát, és akkor hát most megmutassuk, nem mutassuk, hát ő a Viktorra akar, hát Viktor az ez. Jó, hát akkor szavazzon a Viktorra. És akkor én ránézve a fideszes, hogy büszke vagy erre, bazd, büszke vagy te. Hát jó, de mondjuk végülis joga van szavazni, azért nem tud írni, olvasni, nyilván joga van szavazni, hát ki fogja őt képviselni. Hát nem az Orbán Viktor, de hát ezt erre szavaz, ez van. Ugye, aki mindenki annyit ér, amennyi van, vagy hogy a franc mondta Lázár János. Na gyere, akkor... hallgassuk meg Ádert. A Ádert utolsó bekezdésre oda görgethetsz, igen. Megkérdezték arról is, mit szól ahhoz, hogy az ellenzék szerint korrupt a kormány. Áder azzal kezdte, hogy szerint a kormánypártoknak van felelősségük. Hát igen, ezt azért nehéz lenne elvitatni 15 évnyi teljhatalmú uralkodás. Hát ezzel sokaknak sikerül amúgy. Igen, igen, van felelősségük. Na nem a korrupcióban, hanem abban, hogy nem beszélnek az eredményekről. Ehelyett, és ez már idézett, induljunk ki abból, hogy 16 év után a mostani kormánykoalíció milyen teljesítményt tud felmutatni, aminek jobb és baloldali, kormánypárti és ellenzéki szavazó is örülhet. Ilyen eredménynek nevezte a stadionépítéseket, a Várkert bazár felépítését, a kórház felújításokat és az autópálya építéseket, a templom felújításokat és a jegybanki aranytartalék növelését. 15 év alatt. Elképesztő. De amúgy azt hittem, ez a stadionokat már nem pozitívnak szokták felhozni egy lerohadó országban, de hogy ezt komolyan ezt tudta felhozni. Igen, ez a korrupciónak az egyik szimbóluma, hát ahogy a 60 puszta után a stadion építkezések. Hát ugye sikerült ezt Áder Jánosnak kiejteni. A Várkert bazár, ha ki kell emelni, és ne, az oktatás helyett a Várkert bazárt, az egészségügy helyett mondjuk a templom felújítások, de van kórház. A gyermekvédelem helyett a stadion építést kell kiemelni, akkor ez az állam megbukott. A gazdasági növekedés helyett a jegybanki aranytartalék növelését, azt, hogy közben a forint az felé, hát igen, fele annyit ér, mint amikor átvették a hatalmat. Hát jó, oké, micsoda eredmények, nagyon szépen köszönjük. Az autópálya építéseket azért... Ami ez a dolgotok. Kétszer annyiba kerül, mint bármelyik hát, szomszédos országban. Mennyi volt az a horvátos cikk? És titkosítva van 40 évre. Elképesztő, hogy erre vagyunk büszkék. Csak háromszorosára drágult. Háromszor annyi, mint horvátországi igen, szakaszok. Ezt néztük annó. Igen, igen, igen. Na jó, hát micsoda eredmények. Hát ez jó, hogy fel van újítva a kórház, csak 1,6 full-time employee van benne. De hát jó, hát most mindegy. Hát jó, de már... Bejönnek majd a Tesla robotok, és akkor ott dehogy jönnek. 50 milliárdból épült 10 éve a 2025-es budapesti vizes világbajnokságon mégsem a Duna arénában rendezik meg az úszóversenyeket. Amúgy én itt voltam forgatni több napot egyszer, nem túl szép épület, és emlékszem, hogy olyan volt a belseje, és az már 5 éve volt, amit forgatni, hogy 6 szóval új volt ez a hely még. Úgy lógtak a kábelek meg az áramot, azt valahogy nem sikerült földelni, és egyszerűen életveszélyesnek. Egy úszodában az elég rossz. Igen, az öltözőben azt meg kell hagyni, de hogy na mindegy. Hát ott is azért vizesen mennek be az emberek. Hát nem tűnt jónak, igen, és de akkor most ezt megépítettük, de megépítettük egy vizes VB-re, de a következőre már nem használjuk. Miért? Hát mert ott az MVM. Úgyhogy Dóm. Hát majd oda csinálunk egy úszodát, Ádám. Jön a Tiborcnak a nemzeti úszoda építő, vagy nem tudom, mozgatható. Az ilyen koncertekre van. És? Hát többen nézhetik, Ádám. De azt mondják... De hát itt van ez az 50 milliárdból készült. De itt csak 10 000-en nézhetik, a Domba 20 000-en. Bár igaz, hogy a vizesébb idén ki volt nyitva, és akkor így lehetett többen látni, de az több milliárdos felújítás lenne, hogy azt most megint megcsinálják. De hát már megcsinálták. Jó, hát bazd meg, Ádám, kussoljál már, hülye paraszt. Hozom a paradicsomkarót, azt beléd vágom, te görény. Ha már 50 milliárd, gyorsan menj vissza. És az Áder János alatt beraktam egy cikket. Emlékszel a látványtervekre, hogy kéne kinéznie? Ez mi is? Hát a Duna Arénának ez volt a látványterve. Erre kértek 50 milliárdot, és ezt a moslékot, ezt a szart sikerült csinálni. Igen, ami úgy néz ki, mintha a szovjetek hagyták volna még itt. Tehát, hogy... És aztán még egy földrengés megrázta volna. Vagy csak egy felrobbant volna benne egy atom. Ez valamennyire jobban nézett ki, de több látványterv is volt, egyik se ez a szar, ami végül lett. Hát igen, ez sikerült kihozni belőle a pokol úszodáját. Amit nem is használtunk. Amit ezek egyszer használatos úszoda volt. Egyszer használatos VB úszoda volt, igen. Na most már van új stadion. Ugye? Hát legyünk büszkék, eredményeket ismerjük, mert Ádám. 50 milliárdért úszoda, amit a vizes VB-n nem használunk. Miért használnánk a vizes VB-n? Egyszer nincs, és akkor szétterek a kezüket, hogy egyszer nem tudtunk a gyermekvételemben mit csinálni az elmúlt 15 évben, hisz 50 milliárdot kellett egy egyszer használatos úszodára költeni, aztán a gyerekek majd csinálják, amit akarnak. Hát, na. És még egyet, csak egy gyors. Igen, itt van MÁV percek néven, hogy mire volt még pénz. A MÁV vezérigazgatója büszkén jelentette be, hogy felújítottak pár vonalat. Kérlek, olvasd fel innentől. A kapcsolódó munkák... Jól csináltad. A kapcsolódó munkák során 86-os vonalon is több brigád dolgozott. Több szakaszon 40 km/h emeltük vissza a sebességet. Hogy ez valószínűleg... Ami mint egy 5 perc menetidő megtakarítást eredményezett. MÁV! Gratulálunk! Még két ciklus nekik. Egy lovaskocsi sebességével már lehet. Talán már egy emberi futót, akkor így most már megelőz az a vonat. Elképesztő, hova jutottunk. Még 15 év ilyet szeretnénk kérni, hogy a, nem tudom, a reformkor előtti sebességet elérjük a MÁV-on. Lassan meg lesz az 1800-as években a sebesség. Igen. Gratulálunk Hegyi Zsolt a vezérigazgatónak, hogy... Milyen büszke is erre, nem, hogy itt titkolná be az, meg pironkod. Büszkén bejelenti, hogy már 40 kilométerre tud enni. Közben ilyen mágnes vasutak mennek már 30 éve Japánba, és itt meg így bejelentik, hogy 40 kilométerre emeltük. Azt a kurva szóval. Igen, meg ráadásul az különösen vicces, hogy Ausztriában most adták el ezt a vonatot, ami 250-nel megy. Jó van, na. Na, bezzeg na, Ausztria, jó, de őknek nincs háború a szomszédjukban, Ádám. Itt most nekünk ez sikerült, 40-nel megy a vonat. Jó, hát na, az egyetlen kormányzó képes erő. Hát a Lázár is azt mondta, hogy van 20 milliárd pályafelújításokra, akkor 18-at elvonunk ebből erre az évre. Mindez decemberben, nem tudom, miért nem költötték el, mert ugye volt ez a hír, hogy a átcsoportosított a Lázár, csak én nem értem, hogy maradt 20 milliárdból 18, amit el lehet venni. Az a lényeg, hogy ne is értsd. Kussolja. Oké. El lehet ezt költve, ne aggódj. Ja, jó, oké. Hát biztos el lehet költve. El lehet, csak nem tudjuk, mire mindegy. Nem lehet minden. A MÁV vezérigazgató azt mondta, hogy én ezt kiírom. Kiírom, hogy már 40 kilométerre emeltük. Nem az, hogy fú, bazd meg, földrengés volt, becsapott a villám, felrobbant a vonat, ezért sajnos egy pár hónapig csak 40-nel tud, nem? Visszaemeltük 40 kilométerre. Gratulálom. Elképesztő, akkor most már tényleg a gyaloglást, vagy a biciklit. A biciklit nem mindenkinek, egy-két embernek biztos kiváltja most már. Aj, de jó volt ez a mai nap is. Hát köszönjük, hogy itt voltatok. Igen, megtudtunk mindent a pornó szokás nézési szokásaitokról. Óvatosan mostantól. Tudjuk, hogy mikor néztek pornó. Igen, óvatosan Dél-Budán a matyizással, hogyha elszakad a fitma féketek, akkor 1,6 full-time employee fogja összevarni a Dél-Budai Centrum kórházba. Köszönjük, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen a mindenkinek, aki mostanában a kopasz csimpánzról vásárolt. Köszönjük, aki a Patreonon támogat minket, vagy hogyha most mondjuk karácsonyi ajándékot rendeltek az IPON-ból, akkor jól van, ez egy kosárkóddal tudtok minket támogatni. Köszönjük mindenkinek. Amúgy tegnap csak fun fact, felvettünk egy ilyen plusz extra műsort a Lalival meg a Tekivel. Majd jövő héten jön a vágott. Igen, az ilyen a háttér, majd a Kókusz Pluszon fog megjelenni ilyen háttérműsor, hogy hogyan készülnek a műsorok, az első a vlogokról szól, akit érdekelnek az ilyen technikai részletek, azoknak valószínűleg tetszeni fog. Még van pár hét. Még 15 pár évet. Pár hét, pár nap, már azt tudom, hol vagyok. Úgyhogy jól van, ez így holnap ismét itt lesz. A kérdés már csak az, hogy ti itt lesztek.